50 languages. 26. 26. V přírodě. V přírodě. Vidíš tu věž? Vidíš tu horu? Vidíš tu vesnici? Vidíš tu řeku? Vidíš ten most? Vidíš to jezero? Tamten pták se mi líbí. Tamten kámen se mi líbí. Tamten park se mi líbí. Ta zahrada se mi líbí. Tato květina se mi líbí. Líbí se mi to. Připadá mi to zajímavé. To je nádherné. To je ošklivé. Připadá mi to nudné. To je strašné.